O kullarım ki, sözü işitip de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerini hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar öz akıl sahiplerinin ta kendileridir.